به سر جام جم آنگه نظر توانی که خاک میکده کهل بسر توانی کرد کهل بسر توانی مباش بیمه یا مطرب که زیر تاب سپر بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد گدایی در میخانه طرف اکسیری است گر این عمل بکنی خاک زهر توانی گر این عمل بکن خاک زر توانی کرد ای حبیب به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی به عزم مرحله عشق چه سودها کنی هر این سفر توانی کرد داد و بیداد.